آرام دہ صورت پیدا فرما دی تھی. یہ کافی درمیان میں لمبا چوڑا علاقہ ہے. یمن سے لے کر شام تک جو قافلے چلتے تھے 40 دن کی مسافت تھی. وہ 40 دن میں وہ وہاں جاتے تھے, اور اس زمانے کے اندر سفر کا ذریعہ اونٹ ہوتے تھے, اونٹ یا گھوڑے, یہ خچر, گدا وغیرہ. بار بار زیادہ تر ان علاقوں کے اندر اونٹ ہی سامان تجارت کا لے جاتے تھے, اور یہ لوگ متمدن تھے. زراعت کا بہترین انتظام تھا. اللہ نے ہر قسم کی فراوانی عطا فرمائی تھی, اور یہ تجارت بھی وسیع پیمانے پر کرتے تھے. اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی یہ اسی راستے سے شام اور فلسطین کی طرف سفر اختیار کرتے تھے. راستہ یہی تھا, اور اس راستے کے اندر جگہ جگہ بستیاں آباد تھی, اور راستے پر امن تھے. راتوں کے وقت بھی چلنے میں کوئی پریشانی لائق نہیں ہوتی تھی, جیسا کہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ رات کے وقت سفر نہیں کر سکتے لوگ, کیونکہ ڈاکو اور لٹیرے لوگ لوٹ لیتے ہیں. کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا. راتوں کو بھی سفر سیرو فیا لیالی, جی چاہے رات میں سفر کرو, کہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا. ایسا امن اللہ نے رکھا. قریب قریب بستیاں ہیں, اور جیسا کہ تفسیر مظہری والے رحمت اللہ علیہ تاریخی روایتوں سے بیان کرتے ہیں کہ صبح سے لے کر یہ شام تک یہ جو تمام راستہ تھا, اس کے اندر 4700 بستیاں تھیں. اس میں بڑے قصبے بھی تھے, شہر بھی تھے, چھوٹی بھی کی تمام جگہ جگہ بستیاں تھیں, اور مناسب طریقے پر مسافت تھی درمیان میں, جو کہ چلنے والوں کے لیے بڑی سہولت کا ذریعہ تھی. 4700 شہر آباد تھے, بستیاں آباد تھی درمیان میں, اور یہ شاہراہ تھی بہت بڑی. اس پر مشرق اور مغرب کی تجارت ہوتی تھی, اس لیے کہ یمن کی ساحل جو ہے اس کے بالمقابل ادھر یہ ہندوستان کا ساحل واقع ہوتا ہے. تو یہاں سے ہندوستان سے اس بر صغیر سے جتنا سامان پہنچتا تھا وہ یمن کے ساحل پر اترتا تھا, اور وہاں سے یہ جانوروں اور اونٹوں پر لاد کر وہ سامان اسی راستے سے شام اور فلسطین کے راستے سے ہوتے ہوئے مصر تک پہنچتا تھا, اور ادھر سے افریقہ کی طرف جاتا تھا. یہی راستہ تھا, اور افریقہ کا جو ساز و سامان تھا اور ادھر کی چیزیں تھیں وہ اس طرح آ کر یہاں یہ سبا کے راستے سے اور یمن میں پہنچتی تھی. اسی کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا, ان کے درمیان اور شام کے درمیان اللہ نے بڑی نمایاں بستیاں اور نمایاں آبادیاں رکھ دی تھی, اور مسافر بھی درمیان میں خاص اندازے کے ساتھ یہ مقرر کر دی تھی تاکہ مسافروں کو کوئی تکلیف نہ ہو. توشہ بھی ساتھ باندھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, جگہ جگہ ہر چیز فراوانی سے میسر ہوتی, اور امن بھی تھا. یہ اللہ نے فرمایا رات کو بھی چلنے میں کوئی دقت نہیں, رات دن قافلے چلتے رہتے تھے, لوگ آتے جاتے تھے, جگہ جگہ سرائے بنی ہوتی تھی. آج کل تو جیسا ہوٹل ہیں ایسا قدیم زمانوں میں سرائیں بنی ہوئی ہوتی تھی. یہ جو ختن سے لے کر مکہ مکرمہ تک جس زمانے میں لوگ جاتے تھے, بڑے بڑے قافلے, 400-500 قافلہ, یہ کئی مہینے خرچ ہو جاتے تھے. یہ لمبے سفر پر جاتے تھے, حج کا سفر, عمرے کا سفر, اور اس کے علاوہ تجارتی سفر. تو راستوں میں جگہ جگہ سرائیں بنی ہوئی ہوتی تھی, قافلے بڑے آرام کے. 4th صدی کا حال ابن حوکل نے لکھا, 4th صدی کا سیاح تھا, یہ ابن بطوطہ تو آٹھویں صدی میں ہوا، اس ساتویں آٹھویں صدی میں اس نے سفر کیا تھا. دنیا کا سب سے بڑا مسافر ابن بطوطہ سمجھا جاتا ہے. یہ مغرب کا رہنے والا تھا اور اس نے چین تک سفر کیا تھا. تمام متمدن دنیا اس وقت جتنی تھی سب کو طے کیا تھا اس نے. بارہ برس بر صغیر میں بھی رہا یہ، پھر چل کر موت اس کی اپنے وطن میں. ستائیس برس تک سفر میں رہا ہوں. سب سے بڑا مسافر سمجھا جاتا ہے ابن بطوطہ. اس سے پہلے ایک گزرا ہے ابن جبیر، اس نے تین سال سیاحت کی تھی، اس کا بھی جو سیاحت نامہ موجود ہے ابن بطوطہ کا بڑا مفصل. چوتھی صدی میں ابن حوکل نامی سیاح تھا، اس نے بھی اس وقت کا جغرافیہ لکھا. تو لکھا ہے قطن وغیرہ، قطن تو چین کے اندر ہے، سنکیانگ سے لے کر مکہ مکرمہ تک یہ تمام خراسان کے صوبے میں جو لوگ سفر کرتے تھے، قافلے جاتے تھے، جگہ جگہ سرائیں بنی ہوئی تھی. بڑے سے بڑا قافلہ بھی اگر آ جاتا تھا تو رہائش کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. ایسی بڑی بڑی سرائیں بنی ہوئی تھی کہ سینکڑوں مسافر اس کے اندر آرام سے اتر سکتے تھے، اور ان کے جانوروں کو گھاس پانی چارہ بھی فری مل جاتا تھا. ایسا انتظام اس دور کے اندر مسلمانوں نے کر رکھا تھا، فری ملتا تھا، یعنی بغیر کی رہائش فری ہے، جانوروں کو چارہ بھی فری مل رہا، اور آرام سے لوگ جاتے تھے، کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا. یہ چوتھی صدی کا حال لکھا ہے. کسی طرح اللہ تعالی نے، اور یہ تو حال مسیح علیہ السلام سے 800 سال پہلے کا، مسیح علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے یہ سبا کی ترقی شروع ہوئی تھی. اور ان کے غرق ہونے کا، اس سیلاب کے اندر ان کے ملک کا تباہ ہونا، یہ مسیح علیہ السلام کے بعد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے زمانے میں ہوا. 800-900 سال، 1000 برس تک یہ لوگ بڑے آسودہ حال اور بڑے اچھے پیمانے پر یہ لوگ تھے. وہ پھر آہستہ آہستہ سرکشی پیدا ہوئی، تو پھر اللہ نے اس طریقے سے ان کو تباہ کیا. تو یہ حال اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے. چنانچہ کہ برکت والی بستیوں سے مراد ہے شام کی بستی، یعنی ان کے ملک سے شام تک راستہ معمون تھا، سڑک کے کنارے کنارے دیہات کا. ایسے اندازے سے اور ایسے خاص تناسب سے یہ سلسلہ چلا گیا تھا کہ مسافروں کو منزل بمنزل کھانا پانی آرام کرنے کا موقع ملتا تھا. آبادیوں کے قریب ہونے اور جل جل نظر آنے سے مسافر کا جی نہیں گھبراتا تھا، اور چوروں ڈاکوؤں کا اور کسی قسم کا خطرہ بھی نہیں تھا، آرام سے لوگ سفر کرتے تھے. چنانچہ مورخ اسلام ارض القرآن کے مصنف اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ سبا کی دولت اور ثروت کی اساس زیادہ تر تجارت پر تھی. یہ لوگ جیسا کہ متمدن تھے، زراعت وغیرہ بھی ان کے ہاں بے مثال تھی، اور سینکڑوں مربع میل تک یہ باغات پھیلے ہوئے تھے، اور طرح طرح کی آسودگی تھی. ان کا تجارت کا بھی سلسلہ بہت وسیع تھا، بلکہ زیادہ بنیاد اور اساس ان کی تجارت پر تھی. تو کہتے ہیں کہ یمن ایک طرف سواحل ہندوستان کے مقابل واقع ہے، اور دوسری طرف سواحل افریقہ. تو سونا، بیش قیمت پتھر، مسالے، خوشبوئیں، ہاتھی دان، یہ چیزیں حبشہ اور ہندوستان سے ٹھیک یمن میں آ کر اترتی تھی، اور وہاں سے سبا اونٹوں پر لاد کر بحر احمر کے کنارے کنارے خشکی کے راستے سے حجاز سے گزر کر شام و فلسطین لاتے تھے. یہ تھا یعنی سارا ان کا سلسلہ. اور قرآن کریم میں اسی راستے کو امام مبین کہا گیا ہے، بڑا راستہ یہ حجاز سے ہوتے ہوئے جو شام و فلسطین تک یہ راستہ جاتا تھا. اور اس سفر کو قرآن کریم میں رحلت الشتاء والصیف کا، یہ گرمی اور سردی کا سفر، اس کا نام رکھا ہے، اور جس کو قریش نے جاری کیا تھا ان تجارتی کاروانوں کی آمد و رفت کے سبب یمن سے شام تک آبادیوں کی ایک قطار قائم کی، یہاں بے خوف و خطر سفر ہو سکتا تھا۔ ایک یونانی مورخ بیان کرتا ہے، یہ شخص تھا مسیح علیہ السلام سے 194 سال پہلے کہ حضرموت سے سبا کے ملک تک 40 روز کا راستہ، اور معین سے سوداگر شتروں پر ایلا یعنی عقبہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ اونٹوں پر یہ سب سامان تجارت لاد کر یہ سلسلہ چلتا تھا، تو بڑی آسانی تھی، لیکن یہ لوگ جو تھے یہ سبا والے یہ تجارت کا کاروبار وسیع پیمانے پر کرتے تھے، مشرق مغرب کا سامان ایک دوسری طرف پہنچا دیتے تھے، تو انہوں نے اس آسودگی کا شکر نہ ادا کیا، کہنے لگے ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں کو دراز کر دے۔ اب تو یہ قریب قریب بستیاں آ جاتی ہیں، پھر قریب قریب بستیاں آ جاتی ہیں، آرام کر لیتے ہیں، کوئی تکلیف لائق نہیں ہوتی، جی چاہتا ہے کہ لمبا سفر ہو، جیسا کہ سنتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے اندر مسافروں کو بڑی بڑی پریشانی ہوتی ہے، راستے میں پانی نہیں ملتا اور لمبے سفر ہوتے ہیں، ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو، ہمارے سفروں کو بھی لمبا کر دے۔ یہ بات زبان سے کہی یا دل میں ایسا خیال کرتے تھے؟ ہو سکتا ہے دل میں ایسا خیال کرتے ہوں کہ جیسا دوسرے ملکوں میں سنتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، آرام میں مستی آئی، لگے تکلیف مانگنے، جیسے اور ملکوں کی خبریں سنتے ہیں کہ سفروں میں پانی نہیں ملتا، آبادی نہیں ملتی، ویسا ہم کو بھی ہو، یہ بڑی ناشکری ہوئی، جیسے بنی اسرائیل نے من و سلوا سے اکتا کر لہسن اور پیاز طلب کی تھی۔ آرام ہے، آسودگی ہے، تکلیف نہیں ہے، کاروبار صحیح چل رہے ہیں، امن ہے، خوشحالی ہے، تو اس کے بجائے انہوں نے تکلیف اپنے دلوں میں مانگی، لمبے سفر ہوں، جیسا دوسرے ملکوں کا حال سنتے ہیں ایسا ہو، تو انہوں نے یہ سرکشی اور مستی میں یہ اپنی جانوں پر زیادتی کی انہوں نے، تو پھر خدا نے ان کو یعنی اجاڑ دیا، باغ تباہ کر دیے، اور ڈیم میں ایسا سیلاب ڈالا، وہ پانی عذاب کا جہاں جہاں تک پہنچتا تھا زمین کی نشو و نما کی طاقت ہی برباد کر کے رکھ دی، کوئی چیز ہی اچھی نہیں اگتی تھی، اگتی تھے تو ایسے جنگلی سے درخت، یعنی ایسے جن کا پھل ہی نہیں ہوتا، وہ تمام سلسلہ تباہ ہو گیا، بستیاں بھی ویران ہو گئی، آدمی بھی پارا پارا ہو گئے، پرا گندا ہو گئے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے، جیسا کہ پرسوں ذکر کیا تھا، کہ اس خاندان کے 10 قبیلے تھے، 6 تو یمن کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے اور 4 ادھر شام کے اندر آباد ہوئے، یہ اسی چکر میں تھے، یہ جب ویرانی آئی ان کی، تباہی اور بربادی آئی، آبادی سب خراب ہو گئی، بستیاں اجڑ گئی، باغات تباہ ہو گئے، اور پھر یہ راستہ بھی ختم ہو گیا، اور اس کی وجوہات اور بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو افسانے بنا کر رکھ دیا، کہاں وہ آبادی اور خوشحالی اور امن اور دولت کی ریل پیل اور چہل پہل، اور کہاں یہ ہے کہ اب کوئی چیز نہیں وہاں دستیاب ہوتی۔ مزک نام کل ممزک، ہم نے ان کا شیرازہ بکھیر دیا، پارا پارا کر دیا، اکثر خاندان ادھر ادھر منتشر ہو گئے، کوئی ایک طرف کوئی دوسری طرف نکل گیا، آبادیوں کے نام و نشان تک خدا نے مٹا دیے، اور ان کی اب کس کہانیاں ہی باقی رہ گئی کہ لوگ سنیں اور عبرت حاصل کریں۔ عظیم شان تمدن اور شان و شکو سب خاک میں مل گیا۔ ارض القرآن کے جو مصنف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے زوال و سکوت کی ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد یونانی اور رومیوں نے مصر اور شام پر قبضہ پا لیا اور ہندوستان اور افریقہ کی تجارت کو بری راستے سے بحری راستے کی طرف منتقل کر لیا اور تمام مال کشتیوں کے ذریعے بحر اسمر احمر کی راہ سے مصر و شام کے سواحل پر اترنے لگا. اس طریقے سفر نے یمن سے شام تک خاک اڑا دی اور سبا کی جتنی آبادیاں تھیں نو آبادیاں سب تباہ ہو کر رہ گئی, وہ سلسلہ ہی ختم ہو کر رہ گیا. اب تجارت کا مال جو ہے وہ ان ساحلوں پر ہی اترتا تھا کشتیوں کے ذریعے. یہ خشکی کا راستہ جو تھا, یہ روڈ بڑا جو تھا, یہ سب تباہ اور برباد ہو کر رہ گیا. فرمایا اس میں نشانیاں آ رہے ایسے شخص کے لیے جو مصائب میں صبر کرتا ہے اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. وہ سمجھ سکتا ہے کہ ناشکر گزاری کے نتائج کیا ہوتے ہیں, خدا کی ناراضگی کس طرح شامل حال ہوتی ہے اور آسودگی کس طرح بدحالی میں مفلوق الحالی میں تبدیل ہوتی ہے اور انسان کس طرح تباہ اور برباد ہوتے ہیں. صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. اوپر اللہ نے فرمایا البتہ تحقیق ابلیس نے اپنا گمان ان پر سچا کر دکھا. وہ جو ابلیس نے اللہ کے سامنے ابتدائے تخلیق میں اس نے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا, لاحتنکن ذریتہ, تو نے آدم کو میرے مقابلے میں برتری بخشی ہے, میں اس کی اولاد کو کے منہ میں لگام ڈالوں گا, جیسا سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے, ڈانٹی لگاؤں گا میں, یعنی قابو میں رکھوں گا, اور اکثر میرے ماتات ہوں گے مگر بہت تھوڑے لوگ. ابلیس نے جو گمان کیا تھا وہ سچا کر دکھایا, اکثروں نے اس کا اتباع کیا مگر ایک گروہ ایمان والوں کا ایسا ثابت ہوا ہے کہ اس نے ابلیس کا اتباع نہیں کیا, وہ خدا کی نعمتوں کی قدردانی کرتے رہے اور اس کی وحدانیت اور نبیوں کے راستے پر قائم رہے, بہت تھوڑا گروہ ایسا رہا. باقی یہ رہ گیا کہ شیطان کو کوئی تسلط نہیں تھا ان پر, کہ شیطان جبرن ان سے گمراہی کے کام کراتا, جبرن نہیں کرا سکتا, شیطان صرف وسوسہ اندازی کرتا ہے, تصویر کرتا ہے اور مزین کرتا ہے, تو لوگ اس کو پھر اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے اختیار کرنے لگتے ہیں. فرمایا کہ نہیں تھا اس شیطان کے لیے ان پر کوئی سلطان کوئی غلبہ, ہاں الا لنعلم, مگر اس واسطے کہ اللہ تعالی لنعلم, تاکہ ہم جان لیں, خدا تو ازل سے جانتا ہے. یہ جو ہے علم اس جگہ پر امتیاز کے معنی میں آتا کہ ہم جدا جدا کرنے, ممتاز کرنے, اور جو اللہ کا علم ازل ہی ہے, جو ازل میں وہ جانتا ہے کہ یہ فلاں قوم یا فلاں شخص برائی کرے گا یا نیکی کرے گا, اس کو ظاہر کر دیں لوگوں کے سامنے تاکہ جزائے عمل اس کے مطابق واقعہ ہو سکے. باقی شیطان کا کوئی ایسا تسلط نہیں ہے کہ وہ جبرن کسی سے کوئی بات کرا سکے, محض امتحان ہے کہ اللہ نے امتحان کی خاطر شیطان کو چھوٹ دے رکھی ہے, جاؤ تم اپنا کام کرو جو کر سکتے ہو. تو فرمایا شیطان کا کوئی غلبہ نہیں ہے, مگر یہی تاکہ ہم ظاہر کرنے, ممتاز کرنے اس کو جو آخرت پر ایمان رکھتا, اس سے کہ جو اس آخرت کے بارے میں شک میں پڑا ہوا, دونوں ممتاز ہو جائیں. اور اللہ کا وہ ازلی علم جو ازل سے خدا تعالی جانتا ہے وہ ظاہر ہو لوگوں کے سامنے اور اسی کے مطابق جزائے عمل واقع ہو. اور یاد رکھو تیرا پروردگار ہر چیز کی نگہبانی کرتا, ہر عمل, ہر کام, ہر شخص, ہر حالت, ہر چیز کی نگہبانی اور حفاظت یہ اللہ تعالی کے اختیار میں ہے. آخر میں یہ اللہ تعالی نے یہ تنبیہ کی خاطر یہ بات بتلا دی تاکہ دوسرے لوگ بھی سمجھ لیں اور قوم سبا کی طرح سرکشی کا راستہ اختیار نہ کریں, کیونکہ اس سے دنیا کی بھی بربادی ہے اور آخرت کی بھی تباہی ہے, سرکشی اور کفران نعمت اختیار کرنا. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من زهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل ادعوا الذين زعمتم آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پکارو تم ان کو جن کو تم گمان کرتے ہو معبود خدا کے سوا نہیں مالک وہ مقدار ایک ذرے کے آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہیں ہے ان کے لیے ان دونوں میں کسی قسم کی کوئی شراکت اور نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالی کے لیے ان میں سے کوئی مددگار اور نہیں کام دے گی سفارش اس کے پاس مگر اس کے لیے جس کے لیے وہ اجازت دے یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے ان کے دلوں سے تو کہتے ہیں کیا فرمایا تمہارے پروردگار نے تو کہتے ہیں وہ اس نے حق بات فرمائی ہے اور وہ بلند ہے اور بڑائی والا ہے. سورت کی ابتدا میں جو مضمون اللہ تعالی نے بیان فرمایا تھا اسی کو دوبارہ لوٹایا جا رہا کیونکہ ابتدائی حصے میں اللہ تعالی نے توحید کے دلائل ذکر فرمائے ہیں اور شرک کا رد کیا ہے. درمیان میں شکر گزاروں کی مثال اور پھر ناشکر گزاروں کا بیان اور ان کا حال ذکر فرمایا ہے. پہلے توحید کے دلائل عقلی اور نقلی اللہ تعالی نے بیان فرمائے, شرک کی برائی یہ انہی ابتدائی آیتوں کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے. زیادہ تر حصہ اس سورہ مبارکہ کے اندر یہی ہوگا, توحید کا بیان عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ, پھر رسالت کا ذکر, پھر آگے معاد کا بیان, قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کا ذکر. تو یہاں اللہ تعالی نے اسی ابتدائی مضمون کے ساتھ پھر یہ توحید کا بیان اور شرک کی رد. تو درمیان میں شکر گزاروں کا حال حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور ان کی انعام و اکرام اور فضیلت کا بیان اور ان کی شکر گزاری کا تذکرہ, پھر ناشکر گزاروں میں اللہ تعالی نے قوم سبا کا ذکر فرمایا, اللہ نے کس قدر انعامات کی بارش ان پر برسائی تھی لیکن ان لوگوں نے اکڑ دکھائی اور شکر گزاری نہ کی تو اللہ نے وہ نعمتیں چھین لی ان سے اور ان کو اور ان کی بستیوں کو اور ان کے باغات کو اور ان کی تجارت کو سب ختم و تباہ کر دیا اللہ تعالی نے. یہ حال قوم سبا کا اللہ نے ذکر فرمایا. شکر گزاری اور ناشکر گزاری کے سلسلے میں یہ بات ایک واضح ہے, ناشکر گزاری کی مذمت بیان فرمائی اللہ تعالی نے کہ ناشکر گزار سزا کے مستحق ہوتے ہیں. وَحَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكُفُورِ, ایسی ناشکر گزاروں کو ہم سزا دیا کرتے ہیں. سزا دنیا میں بھی بعض اوقات ملتی ہے اور آخرت کی سزا تو یقینی ہے. ناشکر گزاری کے سلسلے میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ ناشکر گزاری اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص اپنے معبود حقیقی اور منع میں حقیقی کے ساتھ شرک کرے، یہ سب سے بڑی ناشکر گزاری ہے انسان کی کہ اپنے مالک اور معبود حقیقی کے حق کو نہ پہچانے۔ اسی لیے تو قرآن میں یہ کہا گیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ والکافرون هم الظالمون، سب سے بڑے ظالم تو کافر لوگ ہیں جو معبود حقیقی کے حق کو نہیں پہچانتے اور اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ ناشکر گزاری کی سب سے بڑی پرد یہ ہے، اس لیے اللہ تعالی نے ناشکر گزاروں کا حال بیان کرنے کے بعد پھر یہ شرک کا رد فرمایا اور توحید کا ذکر فرمایا۔ تو سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اللہ کی وحدانیت کو صحیح طریقے پر مانے اور خدا کے حق کو پہچانے، اس کے ساتھ کسی طرح بھی شرک نہ کرے۔ شرک کی بے شمار قسمیں ہیں، بے شمار صورتیں ہیں، طرح طرح سے لوگ شرک کی بات کرتے ہیں، خدا کی ذات کے ساتھ بھی ہے، صفات کے ساتھ بھی، عبادت کے ساتھ، نظر و نیاز میں شرک ہوتا ہے، عادات کے اندر شرک ہوتا ہے، یہ سلیب لٹکائے پھرتے ہیں لوگ، یہ جو دھاگا سا ہندو گلے میں لٹکائے پھرتے ہیں یہ شرک کی نشانی ہے، علامات شرک ہیں، یہ تصویروں کی تعظیم جو کی جاتی ہے یہ شرک کی علامت ہے، عادات کے اندر بھی اور قول کے اندر بھی لوگ شرک کرتے ہیں، فعل کے اندر بھی۔ چنانچہ سورہ انعام کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ نے شرک کی ہر قسم کی تردید فرمائی، قولی شرک ہے، فعلی شرک ہے، فعل میں لوگ کام شرک والا کرتے ہیں، رسم شرک والی ادا کرتے ہیں، تو شرک کی بے شمار قسمیں ہیں، عقیدے کے اندر شرک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ناشکر گزاروں کا حال ذکر کرنے کے بعد توحید کا بیان کیا ہے اور شرک کا رد کیا ہے، اور سب سے بڑی ناشکر گزاری یہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا اور ان کے شرک کا رد کرتے ہوئے اس طرح خطاب فرمایا، قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، یہ جو شرک کرنے والے ہیں، مشرکین مکہ، مشرکین عرب، یہود، نصارہ، یہ تمام شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، اور یہود اور نصارہ تو اب تک اسی طرح چلے آ رہے ہیں، اور دوسری اقوام قرآن کے نزول کے زمانے میں مجوسی تھے، صابی تھے، یہ سارے شرک میں مبتلا تھے، بنی اسماعیل تمام کے تمام شرک میں مبتلا تھا، کئی ہزاروں آدمیوں میں اکا دکا آدمی کوئی ایسا تھا جس کے اندر خدا کی توحید کا تصور صحیح پایا جاتا تھا، ورنہ نہیں۔ شاذ اور نادر 9999 آدمیوں سے زیادہ شرک میں ہی مبتلا تھے، تمام روئے زمین پر یہ حالت تھی۔ اور فرمایا، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے، قل ادعوا الذین زعمتم، اے شرک کرنے والے لوگوں، پکارو تم ان کو جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا کہ یہ بھی ہماری حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، ہماری مشکلوں کو حل کرتے ہیں۔ زعمتم، تم گمان کرتے ہو کہ ان میں کوئی الوہیت کی بات پائی جاتی ہے، جن کے بارے میں تم تصور کرتے ہو، پکارو ان کو، پتہ چلے کہ وہ کون سی حاجت روائی کرتے ہیں تمہاری، جن کو تم گمان کرتے ہو کہ یہ بھی الوہیت کے اندر شریک ہیں، یہ بھی ہماری بگڑی بناتے ہیں، کوئی ہمارے کام بنا دیتے ہیں، یہ ان کو بھی کچھ اختیار اور تصرف حاصل ہے۔ سو شرک کی یہ صورت تدبیر کے اندر آتی ہے، اس لیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب الوجود ہونے میں کوئی بھی شرک نہیں کرتا، تمام جتنے بھی کفر شرک کرنے والے یا مذاہب والے لوگ ہیں وہ واجب الوجود صرف خدا کی ہستی کو مانتے ہیں، اس بات میں کوئی بھی شرک نہیں کرتا، یعنی ایک ایسی ہستی اور ایسی ذات کہ جس کا وجود اور جس کی ہستی خود بخود موجود ہے ازل سے ابد تک، یعنی اس کا وجود اس کی ذات ہستی کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، خود بخود موجود ہے، یہ واجب الوجود کا معنی ہے. یہ اللہ کا لفظ جو ہے یہ اسی پر دلالت کرتا، یہ لفظ اللہ یعنی ایسی ہستی جو واجب الوجود ہے، جو ازلی ابدی ہے، دائم قائم ہے، جس کا وجود خود بخود ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، سمجھیں، تو اس میں بھی کوئی شرک نہیں کرتا اور خالق ہونے کے اندر بھی کوئی شرک نہیں کرتا. جس سے بھی پوچھو کہ بھئی یہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، کسی یہودی سے، سکھ سے، ہندو سے، مجوسی سے، زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، انسان کو کس نے پیدا کیا، ہر ایک کے منہ سے یہی نکلے گا کہ خدا نے پیدا کیا اور کون ہے، اس میں بھی کوئی شرک نہیں کرتا. خالق ہونے کے اندر بھی سارے کے سارے اللہ کو ہی مانتے ہیں، کوئی بھی ہو جس سے پوچھو یہ کس نے پیدا کیا، جی خدا نے پیدا کیا، ہندو کہے گا بھگوان نے پیدا کیا، کوئی ایشور نے پیدا کیا، یعنی خدا خدا کے مختلف نام یا مختلف صفات ہیں، کسی سے وہ منسوب کریں، لیکن مطلب یہی ہے. یہ دو درجے تو ایسے ہیں کہ تمام کا اتفاق ہے اس پر. اس کے آگے جو تیسرا درجہ اور چوتھا درجہ یہاں آ کر پھنس جاتے ہیں لوگ، تدبیر، پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور خود بخود ہستی بھی اسی کی ہے، لیکن کائنات کی تدبیر کون کرتا؟ جو آل ایمان ہیں وہ تو یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ تدبیر بھی اللہ ہی کرتا ہے، اس میں بھی اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے. جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے، من یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمانوں کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں تک تمام کائنات میں تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ ہی ہے تدبیر کرنے والا، براہ راست خدا تعالیٰ تدبیر کرتا ہے ہر چیز کی. اور جو شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ یہاں آ کر الگ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پیدا تو خدا نے کیا ہے اور واجب الوجود بھی وہی ہے، لیکن اس نے بعض ہستیوں کو تصرف کی اجازت دی ہے. مثلا نجومی جو ہے وہ ستاروں کی طرف نسبت کریں گے، کہیں گے کہ یہ ستارے جو ہیں یہ بھی تصرف کرتے ہیں اور ہماری قسمتوں کو بناتے بگاڑتے ہیں، ان کی روحیں اور ان کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ تصرف کرتے ہیں. نجومی نجومیوں کی طرف اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ وہ خدا کے پیارے اور ان کو خدا نے اختیار دیا ہے کہ وہ لوگوں کی حاجت روائیاں کریں، مشکلوں میں ان کو کام دیں، اور دوسرے دوسری ہستیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک خدا تو نہیں ہے یہ، لیکن اللہ نے الوہیت کی چادر ان پر ڈالی ہوئی ہے اور تصرف کرنے کا ان کو اختیار دیا. یہاں آ کر کے پھر شرک کرتے. اللہ کا فرمان ہے کہ اس تصرف کے اندر بھی خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ تدبیر بھی صرف خدا کرتا، کوئی نہ ملائکہ نہ انسان نہ انبیاء نہ کوئی اوتار نہ کوئی انسان نہ کوئی اور مخلوق، اس تصرف کے اندر بھی خدا کوئی شریک نہیں. خدا نے کسی کو تصرف کرنے کا مالک نہیں بنایا. صاف ارشاد ہوتا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ارض و سما کے اندر کسی کو ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں، ایک ذرے کا بھی، نہ کوئی ذرہ عربی زبان کے اندر چھوٹی جو چیمٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، یا روشن دان جب کھلا ہوتا ہے اور یہ جو باریک باریک ذرات نظر آتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی کوئی مالک نہیں ہے، نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی اس کو تصرف حاصل ہے، ملکیت بھی اللہ کی ہے، خالق بھی اللہ ہی ہے، تصرف بھی وہی کرتا، براہ راست وہ تصرف کرتا ہے، اس کے حکم سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے، جو بھی اس سلسلے میں اس کے خلاف کرے گا وہ مشرک بن جائے گا، خدا نے کسی پر الوہیت کی چادر نہیں ڈالی، نہ اس کو اختیار دیا ہے کہ تم یہ تصرف کیا کرو، نہ ستاروں کو دیا ہے، نہ کسی جن کو، نہ فرشتے کو، کسی کو یہ اختیار نہیں دیا، اختیار سب کا سب خدا تعالیٰ کر، یعنی خلقن و ملکن و تصرفن، پیدا بھی اسی نے کیا ہے، ملکیت بھی اسی کی ہے اور تصرف بھی اسی کا، کسی کو کوئی تصرف کا اختیار نہیں ہے، کسی قبر والے کو، کسی زندہ کو، کسی نبی کو، کسی فرشتے کو، جن کو، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کائنات میں تصرف کرے، اس تصرف کے اندر اور تدبیر کے اندر لوگ شرک کرتے ہیں، یہ تیسرے درجے میں آ کر کے ڈوب جاتے ہیں یہاں، اور ایمان والے لوگ یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تصرف کرتی ہے تمام کائنات میں، جو مالک اور خالق ہے، اور چوتھے درجہ عبادت ہے، عبادت کے اندر پھر لوگ خدا کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، وہ تعظیم انتہائی درجے کی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنی چاہیے وہ دوسروں کے سامنے بھی کرتے ہیں، اس اعتقاد پر کہ وہ اسباب کے اوپر تصرف رکھنے والا ہے، دوسرے کے بارے میں بھی یہ کرتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، تو اللہ نے نفی فرما دی، اور پھر بعض مشرکین کا یہ اعتقاد ہے کہ جی کائنات کو، ارض و سما کو تو اللہ نے پیدا کیا، یونانیوں نے تو یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالی نے عقل اول کو پیدا کیا، عقل اول نے دوسری عقل کو، اس نے تیسری کو، دسویں عقل نے آگے یہ چیزیں پیدا کی دوسری، وہ تو اس قسم کی شرک میں مبتلا ہو گئے، اور قدیم دوسری اقوام حنود وغیرہ وہ اس قسم کے تصرف میں مبتلا ہو گئے کہ پیدا تو اللہ نے کیا ہے لیکن اس نے ان ہستیوں کو اختیار دیا ہوا، یہ چاہیں جس کی کام کر دیں، جس کا چاہیں تو روک دیں، یہ تصرف کا اختیار دیا ہے، کوئی اس کو نبیوں کی طرف منسوب کرے گا، کوئی دیوی دیوتاؤں کی طرف، کوئی ستاروں کی طرف، اللہ تعالی نے اس کی صاف نفی کی ہے کہ ما لہم، ان کے لیے ارض و سما کے اندر کسی قسم کی کوئی شراکت نہیں ہے خدا کے ساتھ، ما لہم فیہما من شرک، نہ تو تصرف کرنے کی، نہ پیدا کرنے کی، نہ کوئی اختیار ہے ان کو کہ وہ کسی کا کام بنا دیں یا کسی کو روک دیں، کسی قسم کی شراکت حاصل نہیں ہے کسی کو، صاف تردید کر دی اللہ تعالی نے، اور ساتھ ہی یہ ما لہ منہم من ظہیر، اب یہ ہے کہ خدا مالک ہے، خالق بھی ہے، متصرف بھی ہے، لیکن بعض ہستیاں اس کی معاون ہوتی ہیں، یہ تعاون والا اور امداد والا عقیدہ بھی مشرکانہ، ما لہ منہم، ان میں سے کوئی بھی مددگار نہیں ہے خدا کسی کام میں، نہ خدا کو مدد کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت تو کمزور ہستیوں کو ہوتی ہے جو لاچار ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ تو قادر مطلق ہے اور مختار مطلق ہے، جس طرح چاہے وہ تصرف کرے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ اس کو کسی معین کی ضرورت ہے. ظہیر کمانے مددگار، پشت پناہ، جیسا کہ دنیا کی سلطنتوں پر اور حکومتوں پر قیاس کرتے ہیں کہ ان کے کارندے جب تک تعاون نہ کریں حکومت چلتی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نہ عالم الغیب ہوتے ہیں نہ مختار کل ہوتے ہیں، تو ان کو تو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی معاون ہو جس کے بل بوتے پر ہم حکومت چلائیں. تو وہاں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خود تصرف کرتا ہے اور خود حکم جاری کرتا ہے براہ راست، اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے. یہ مددگار والا اور معاون والا عقیدہ بھی مشرکانہ. اللہ نے ان سب قسم کی شرکوں کی تردید فرما دی. یہ تدبیر اور تصرف کے اندر، تعاون کے اندر، جو لوگ اس قسم کا اعتقاد رکھتے ہیں یہ سب شرک ہے، اور اللہ نے اس کی تردید فرما دی. اور شرک کی ایک صورت صفا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ الفوز الکبیر میں فرماتے ہیں، مشرک لوگ اکثر دنیا کے بادشاہوں پر خدا کی ہستی کو قیاس کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بادشاہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بادل ناخواستہ مرضی کے بغیر اپنے وزیر یا بڑے آدمی کی سفارش کو منظور کرنا پڑتا. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کی بات کو نہ مانا یہ بغاوت کرا دے گا، ہمارا نظام ہی درم برم ہو جائے گا. دل نہیں چاہتا لیکن بادل ناخواستہ منظور کرتے ہیں. چنانچہ وزیر وزراء اور کبرا جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنی بات سفارش کرتے ہیں، وہ اس کو ماننی پڑتی ہے. نہیں مانتا تو ڈر ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے. یہ جبری سفارش ہوتی ہے، ایک قسم کی جبری اور قہری غلبے والی سفارش. اللہ نے اس کو شرک کے اندر داخل کیا کہ خدا کے بارے میں اگر کوئی ایسا تصور رکھتا ہے. یہ مشرکوں کا تصور، یعنی اعتقاد ایسا ہی تھا. ہاؤلائے شفہاؤنا عند اللہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ان معبودوں کی تو ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کا قرب دلا دیں گے. کہ خدا راضی نہ ہو پھر بھی یہ قرب دلا دیں گے، قریب کر دیں گے، یا ہمارا کام بنا دیں گے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کا نام پکارتے ہیں، دعائی دیتے ہیں ان کی. تو اللہ نے فرمایا یہ شرک ہے قبیح درجے کا، اس واسطے کہ اس قسم کی سفارش کا تصور خدا کے ہاں نہیں ہے. یہ قہری اور جبری سفارش یہ ممکن نہیں ہے وہاں. چنانچہ فرمایا ولا تنفعُ الشفاعت عندہ، اس کے پاس تو شفاعت کسی کو مفید ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں وہ اجازت دے دے. کسی نبی، کسی مقرب فرشتے کی اور کسی انسان کی سفارش کوئی کارگر نہیں ہو سکتی جب تک جس کے حق میں اللہ تعالی اجازت نہ دے. جبری سفارش کہاں ہوگی کہ بغیر مرضی کے سفارش کر کے کام کرا لو؟ یہ تو شرک ہے، کفر کی بات ہے. یہ سفارش مفید ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالی اجازت دے. چنانچہ کائنات کے اندر سب سے بزرگ ترین ہستی اور سب سے معظم اور محترم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ پڑھتے ہیں مقام محمود کی حدیث میں کہ جب آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے تو آپ شفاعت کبرا بھی کریں گے، شفاعت صغرا بھی کریں گے. کبرا تمام انسانوں کے حق میں ہوگی حساب کتاب شروع کرانے کے لیے، اور شفاعت صغرا امت کے حق میں ہوگی. لیکن دونوں سفارشیں کس طرح ہوں گی کہ حضور سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے، سجدہ ریز ہوں گے خدا کے سامنے. اور تفسیری روایتوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ 10 سال کی مدت تک سجدہ ریز ہی رہیں گے حضور. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیں سجدے سے، اب آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، سوال کریں آپ کو جواب دیا جائے گا. تو یہ سفارش اللہ کی اجازت سے ہوگی ورنہ حضور بھی نہیں. باقی ہستیوں کا کیا شمار ہے، یہ سب سے بزرگ ترین ہستی اس کا حال یہ حدیثوں میں ذکر کیا گیا، یعنی اللہ کی اجازت ہوگی تو وہ سفارش کریں گے. تو باقی جتنے بھی یہ معبود یا سفارشی بنا رکھے ہیں مشرکین نے، ان کو کیا اختیار ہے یا ان کا کیا مرتبہ ہے؟